autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wyborczej dogrywce w niedzielę, prokuratorskim śledztwie dotyczącym metod wychowawczych w domu dziecka w Dzbarku koło Działdowa. Wobec tych dzieci miały być stosowane takie metody jak polewanie głowy wodą, wywiezienie dziecka do lasu. I o papieżu Franciszku w Turcji. Tylko jedna karta i tylko dwa nazwiska. Niedzielna druga tura wyborów samorządowych będzie dużo prostsza od pierwszej. Trzeba postawić krzyżyk lub X przy jednym nazwisku. Do prezydenckiej dogrywki dojdzie m.in. w wielkich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Olsztynie i Opolu. W sumie druga tura odbędzie się w 890 gminach w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza ma liczyć głosy, korzystając z systemu informatycznego, który całkowicie zawiódł w pierwszej turze, ale jak zapewnia, teraz powinno być dobrze, a gdyby doszło do awarii, przejdzie na liczenie ręczne. A cały skandal z systemem informatycznym może się skończyć dla PKW długim procesem o odszkodowanie. Zdaniem radcy prawnego Elżbiety Kosińskiej-Kozak, umowa między Krajowym Biurem Wyborczym a spółką Nabino jest napisana nieprecyzyjnie. Druga tura ma być już bez problemów z komputerami PKW, zapewnia wiceszef firmy Nabino odpowiedzialny za ten system Maciej Cetler. Jesteśmy gotowi do drugiej tury. Ale PKW chce się domagać odszkodowania na podstawie klauzuli zawartej w umowie, jednak umowa w mojej ocenie jest niekompletna, trochę ułomna. Mówi radca prawny Elżbieta Kosińska-Kozak. I może być problem z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na jej podstawie. Firma tłumaczy się, że podczas tworzenia systemu to informatycy PKW opóźniali pracę i dlatego programu nie zdążono przetestować. Przetarg był przygotowany w taki sposób, że wszystkie elementy tego przetargu należało konsultować z Krajowym Biurem Wyborczym. Ta część informatyków, która występuje w Krajowym Biurze Wyborczym, po prostu była zajęta. Zdaniem prawnika umowa jest na tyle nieprecyzyjna, że będzie dawała duże pole do popisu obu stronom, najlepiej przed sądem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zachowania opiekunów i dyrektorki w domu dziecka w Dzbarku koło Działdowa. Według naszej aktualnej wiedzy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że zaistniało przestępstwo i dlatego zostało stosowne postępowanie wszczęte i policjanci wykonują czynności. Ma ono związek z doniesieniami w sprawie nieprawidłowości, do jakich dochodziło w placówce, wyjaśnia zastępca prokuratora rejonowego w Działdowie Krzysztof Tyburski. Z tego, co jest mi wiadomo, wobec tych dzieci miały być stosowane takie metody jak polewanie głowy wodą, wywiezienie dziecka do lasu i kazanie mu wrócić na piechotę do tej placówki, której ono zamieszkuje. Podobno są też i inne, ale w tej chwili nie jest mi wiadomo o innych. Dzieci miała też tak traktować dyrektorka placówki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie skierowało już do stowarzyszenia, które prowadzi dom dziecka, pismo w sprawie jej zawieszenia w obowiązkach. Ale na razie szefowa stowarzyszenia Danuta Kłosowska nie ma zamiaru podejmować jakichkolwiek działań wobec dyrektorki. Nie dostałam oficjalnych żadnych zarzutów, więc nie ma podstaw w tej chwili, żeby zawieszać panią dyrektor. Świadkami w sprawie są wychowankowie placówki. Czworo z nich będzie zeznawało przed sądem w obecności psychologa. Niepokój we Włoszech. W ostatnich dniach stwierdzono tam co najmniej 11 zgonów, które wiąże się z przyjęciem szczepionki przeciwko grypie. Wśród zmarłych są osoby starsze w wieku 77, 80 i 92 lat, które poddały się szczepieniom w ramach ogólnokrajowej kampanii. Prewencyjnie zablokowano dwie partie szczepionek szwajcarskiego koncernu Novartis i wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Wstępne badania wskazują, że w dwóch zablokowanych partiach szczepionek nie stwierdzono żadnych skażeń ani uchybień w produkcji. Przywódcy religijni mają obowiązek potępić wszystkie przypadki gwałcenia godności i praw człowieka, tak mówił papież Franciszek w Ankarze w pierwszym dniu swojej pielgrzymki do Turcji. Wskazywał na szczególnie trudną sytuację na Bliskim Wschodzie, w Syrii i Iraku. Szczególny niepokój budzi fakt, że zwłaszcza z powodu pewnej grupy ekstremistów i fundamentalistów całe wspólnoty, szczególnie, choć nie tylko chrześcijanie i jazydzi, cierpieli i nadal znoszą nieludzką przemoc z powodu swojej tożsamości etnicznej i religijnej. Franciszek dodał, że znalezienie rozwiązania tej sytuacji wymaga współpracy rządów, przywódców politycznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich ludzi dobrej woli. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że sobotę i niedzielę papież spędzi w Stambule. Z tej wiadomości na pewno nie cieszy się Rosja. Znów potaniała ropa. Za baryłkę płacono niewiele ponad 70 dolarów. To dzienny spadek rzędu 3,5%. Zdaniem części analityków OPEC będzie miał w przyszłości mniejszy wpływ na ceny ropy. Większą siłę będą miały po prostu rynki. Niektórzy eksperci sugerują też, że to nie koniec spadków cen, mówi BBC Stephanie Baker z finansowego magazynu Bloomberg Markets. Ceny jeszcze mogą spaść, bo na początku przyszłego roku na rynku może być nadwyżka ropy. Tańsza ropa to niższe ceny na stacjach benzynowych. Europejczycy mogą zacierać ręce, ale dla dużych eksporterów, takich jak Arabia Saudyjska czy Rosja, to w dłuższej perspektywie kłopot, bo przy tak taniej ropie wpływy do budżetu są za małe w stosunku do wydatków. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Początek tegorocznego Pucharu Świata w skokach nie jest niestety najlepszy. Nasi przeciętnie skakali tydzień temu w Klingenthal, podobnie było teraz w Kusamo. Tylko Piotr Żyła awansował do drugiej serii i ostatecznie był 17. Pierwsze dwa były ciutkę lepsze, ten ostatni był taki nie do końca dobry, nie taki jakbym się spodziewał, no ale co zrobić, no taki sport, jutro nowy dzień. Reset trzeba zrobić jakiś. No, byle nie przesadzić z tym resetem. Trener Łukasz Kruczek wie, że naszych skoczków stać na więcej i też nie jest zachwycony wynikami. Ich potencjał to jest skakanie cały czas tak, jak to pokazywali. I teraz jest kwestia, żeby tą taką niekorzystną lawinę znowu odwrócić. No, sytuacja jest nam znana sprzed 2 lat, natomiast źle się powtórzyła. Kolejny konkurs w Kusamo jutro, transmisję w Telewizji Polskiej i Eurosporcie. Dodam, że dziś najlepszy okazał się Szwajcar Simon Amann, a kolejne miejsca zajęli Japończycy Daiki Ito i Noriaki Kasai, dla którego to było 51. podium Pucharu Świata w karierze. W tym OBL Ekstraklasie dziś chyba tylko jedna drużyna była w pełni zadowolona. To Górnik Łęczna, który 3-0 pokonał Ruch Chorzów. Wyjątkowo niezadowolony był natomiast po tym spotkaniu trener Ruchu Waldemar Fornalik. To wyglądało źle, tu nie ma co owijać w bawełnę. Zagraliśmy w drugie połowie szczególnie słabe spotkanie. I dlatego przegrali 0-3. Punktami podzieliły się Piast Gliwice i Wisła Kraków. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Na jutro zaplanowano spotkania Jagiellonii z Zawiszą, Podbeskidzia z Lechią i Korony z GKS-em Bełchatów. W Ekstralidze Hokejowej bez zmian na czele tabeli. Lider Komarch Krakowia pokonał 4-1 Podhale Nowy Targ. Drugi w tabeli GKS Tychy wygrał 3-0 z Odrą Opole, a trzeci GKS Jastrzębie dopiero po rzutach karnych zwyciężył 3-2 Ciarko Sanok. Grali też koszykarze i siatkarze. W Tauron Basket Lidze Trefl Sopot przegrał z Jeziorem Tarnobrzeg 79-81, a w plus lidze siatkarzy transfer Bydgoszcz pokonał 3-0 Czarnych Radom. Nie poszaleli sobie zjazdowcy w Lake Louise. Treningi przed biegiem zjazdowym zostały odwołane z powodu obfitych opadów śniegu. Do tej pory Alpejczycy trenowali zatem tylko raz. Na jutro zaplanowano bieg zjazdowy, a na niedzielę supergigant. W Abu Dhabi nie ma za to kłopotów z pogodą, a nasi żeglarze w klasie 49er wciąż nie mają sobie równych. Tomasz Januszewski i Jacek Nowak wciąż prowadzą po 2 dniach Pucharu Świata, a trener Paweł Kacprowski jest pod wrażeniem ich osiągnięć. Widać, że no, dużo już umieją, skoro prowadzą regaty przez 6 wyścigów przez 2 dni z najlepszymi ludźmi na świecie. Oby tak dalej, a Polacy wywalczą kwalifikację olimpijską do Rio. Na dziś to wszystko, jutro sport od 7 rano. A Jutro znów dużo chmur, niewiele rozpogodzeń. Miejscami na wschodzie popruszy śnieg i tam najzimniej minus 5 stopni, w centrum minus 2, a na zachodzie i Pomorzu plus 1. Trójka. Program trzeci. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Thank you. to też taka muzyka, której się nigdzie nie spieszy. I chyba dobrze. Śledziliśmy go trochę, podglądaliśmy artystycznie, no może inaczej, podglądaliśmy to, co robi artystycznie, jeszcze przed wydaniem tego albumu, no bo przecież i zespół Trebe, i jego pierwsze próby solowe, a teraz już jest album A Different Life. Olivier Haim, It's Getting Better, przed chwilą z tej płyty, a jeszcze przed godziną 23, po pierwszej części w sesji zespołu Zimowa, taki krótki fragment zatytułowany Dive. Będziemy wracać w ofensywie do Oliwiera i być może nawet jest szansa na to, żeby on się pojawił tutaj z całym zespołem swoim i wykonał podczas w sesji te utwory z tego debiutanckiego albumu. No to teraz 14 minut po 23. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, wracamy do studia M4, do zespołu Zimowa, bo to ich czas. Powiem tylko, że nasza obsesyjna ekipa w pełnej gotowości, Bogdan Koziupa i Artur Jóźwik. Zresztą Artur jest tutaj chyba 12 albo 13 godzinę dzisiaj w Trójce, bo trwało miksowanie nagranej sesji Melikoteluk. Jutro część pierwsza przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam bardzo serdecznie między 16 a 18. Wypadło, powiem szczerze, rewelacyjnie. 13 piosenek nagranych. No i z Arturem i z Melą zdecydowaliśmy, że podzielimy ten materiał na dwa spotkania w sobotnie popołudnie. Zespół Zimowa. Zacznę od pana Darka Jagusztyna, o którym mówiłem przed godziną 23, bo to on sprawił, że oni się tu pojawili. Panie Darku, to tak mówię oficjalnie, Darek, jak to jest właściwie na Śląsku, bo tam żyjecie, tam dzielicie się muzyką, tam odkrywacie nowe dźwięki. Pamiętasz moment, kiedy ci Zimowa przekazała ten swój materiał, tę epkę pierwszą, którą z kolei ty mi wyręczyłeś? Oczywiście, że pamiętam. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w pierwszym wejściu było za dużo poezji, więc schowałem się gdzieś na korytarzu, ale pan Piotr mnie znalazł. On dobrze zna tutejsze korytarze. No to do brzegu teraz. To prosta historia chyba, prawda? Tak. Myślę, że nie bez znaczenia będzie wspomnieć o takiej naszej uroczej pośredniczce, która wysłała mi linka dzięki Zimowej właśnie Martynie, która opiekuje się pingwinem. Ona wysłała mi tego linka, a ja po przesłuchaniu muzyki Zimowej uznałem, że podzielę się tym z panem Piotrem z Trójki, bo on czuje, słyszy lepiej niż inni, intensywniej i zaskoczyło. Czyli to nie było jakieś takie celowe działanie, że Darek, masz nasz materiał, przekaż dalej, tak? Nie, absolutnie nie. Nie chciałbym wyjść tutaj na jakiegoś marketingowca. Powiem tylko tyle, że po przesłuchaniu muzyki Zimowej poczułem, jakby przyprószyło dźwiękiem. To się bardzo rzadko zdarza, ale coś takiego poczułem. Mimo, że okno w pokoju było zamknięte. Powiem ci szczerze, że ja nie przypadkowo z tobą rozmawiam, bo bardzo dużo wciąż jest pytań od zespołów, czy od ludzi, którzy są wokół tych zespołów, jak dostarczyć materiał. Każdą drogą. Najlepiej będzie, jak go po prostu przyślecie do Trójki, ale czy to będzie internetowo, czy to będzie przez dobrych pośredników, przez dobre duchy, wszystko działa, jak się okazuje. A co w ogóle słychać u was w Jastrzębiu, na Śląsku? Tam jest scena, która się w jakiś sposób rodzi, która się rozwija, która trwa? Myślę, że scena istnieje od lat u nas. U nas ta scena jest głośna, powiedziałbym. Jest zespół Whisper, który istnieje od wielu lat. Jest Róg, w którym śpiewa Marcin Smużyński, który wystąpił w programie telewizyjnym. Jest, z naszego miasta pochodzi wybitny gitarzysta Tomasz Andrzejewski. No i jeszcze chciałbym wspomnieć o zespole Tool, pisane przez dwa U zwykłe. Ponoć po estońsku oznacza to wiatr, czy jakoś, czy podmuch. No i tam gra Maciek, który występuje też w zespole Paper Tree i to jest też coś bardzo, bardzo ciekawego. No dzieje się generalnie u nas. Darek, no to prośba ode mnie jest najprostsza, jaką mogę powiedzieć tu na antenie. Śledź tę scenę. Jeżeli ktoś w dalszym ciągu uzna, że możesz być tym pośrednikiem, to bardzo proszę o takie pośrednictwo, bo jak się okazuje, ono ma taki wymiar no, konkretny. Są w Trójce w tej chwili Zimowa. Gramy, prezentujemy ich, grają w sesję. O to chodzi. No, Tak, tak. Będę śledził. Na pewno zapamiętam, że mam śledzić, tym bardziej, że to będzie takie głupawe, ale lubię śledzie. Okej. Bardzo ci dziękuję za to pośrednictwo i za to, że wręczyłeś ten materiał, bo rzeczywiście odzew jest niesłychany. Słyszycie to tam w studiu? Halo? Słyszymy. Tak jest. No, macie dobrego ducha, kochani. Okej. Chcę was zapytać, Aneta Maciaszczyk, to do ciebie będzie pytanie. Powiedziałaś, że trudno czasami jest niektóre rzeczy, czy niektóre teksty tak w sposób prosty napisać, czy wyśpiewać, że trzeba naokoło. To ty tak masz? Na pewno w tym projekcie bardzo tak mam. Mhm. Nawet naokoło, powiedziałabym, że to jest aż mgliste czasami. Mhm. Ze względu na to, że no, rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. Rzeczywistość uczuciowa jeszcze bardziej. I no, zwykle nie są to tylko moje przeżycia, o których piszę, mhm. bo często kinematografia mnie mocno inspiruje. A co? Same smutne filmy. Ja jestem wielką, wielką fanką Davida Lyncha czy Larsa von Triera. Mhm. Takich naprawdę socjopatów prawie. A wiesz, że to słychać? No, obawiam się, że to słychać. To nie masz się obawiać, to raczej pozytywnie miało zabrzmieć. Mhm. No, chociaż chyba nie brzmi właśnie aż tak pozytywnie. Ale z drugiej strony, no, nie lubię koloryzować, nie lubię udawać, nie mam żadnych tendencji do tego, aby grać w pokera. Często to powtarzam, bo faktycznie taka jest prawda. Powiedz o Sing the Breath. Jak prezentowałem utwory z tej epki waszej, którą dzięki Darkowi dostałem, to szczerze mówiąc, na Sing the Breath był największy odzew i wydaje mi się, trudno mi to oceniać, bo z drugiej strony ciężko być takim jurorem. Jest to czasami niesprawiedliwe, ale Sing the Breath, jak do tej pory, jest waszym artystycznym autografem. Tak mi się wydaje. O czym jest ten utwór? Sing the Breath. Jak to jest śpiewać oddech? Panie Piotrze, ja bardzo też lubię ten utwór i faktycznie tekst mocno utkwił mi w pamięci, ale to jest jeden z czterech tekstów, który napisał Michał, także... A, to tego nie wiedziałem. I moim zdaniem właśnie brzmi bardzo tak, właśnie inaczej, nie wiem, męsko może. Michał Mentel, to wytłumacz, o co chodzi. Tekst opisuje intymną sytuację dwojga młodych ludzi na bardzo wczesnym etapie znajomości, że tak to ma i... Myślę, że większość ludzi przeżyło coś takiego w młodości. Okej, tu powinniśmy postawić chyba, jeśli nie dużą kropę, to przynajmniej przecinek, żeby przejść do drugiej części waszego występu. Jak wam się w ogóle gra tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Jak w domu. Lepiej, mi lepiej niż w domu. Chciałem wam powiedzieć, że to miejsce was bardzo dobrze przyjęło. I co jest najważniejsze, ci, którzy są po drugiej stronie radioodbiorników, przyjęli was naprawdę rewelacyjnie, także trzymam kciuki nie tylko za tę drugą część, ale za to, co zrobicie w przyszłości. Okej, no to słuchajcie, stroimy się. Ja zapowiadam, nawet klasnąłem w dłonie przed chwilą, stroimy się. Ja zapowiadam. W pierwszej części 5 utworów, ale pewnie ich jeszcze trochę wyciągniemy, mam nadzieję, że nie za uszy, do północy. Teraz dwie piosenki, kolejne. Druga część obsesji zespołu Zimowa w Trójce. Thank you. jeden z ulubionych moich utworów chyba, pod tytułem Prism, a teraz będzie Unfolded. Nie ostrzegliśmy Państwa, że ta druga nasza setlista jest, no, na pewno w naszym odczuciu, a pewnie i waszym, będzie o wiele bardziej alternatywna. Unfolded. No. Zespół Zimowa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Podczas drugiej części obsesji trochę nie wiem, co Państwu powiedzieć, bo układając sobie niektóre recenzje, czy niektóre zapowiedzi, czy wypowiedzi na antenie, zazwyczaj wiem, gdzie gdzie nawet w oddali jest taki transparent z napisem meta, to znaczy dokąd chciałbym dobrnąć. A oni zrobili coś takiego, zwłaszcza w utworze Prism, czyli tym pierwszym, który grali w tej godzinie, że właściwie nie wiem, z której strony powinienem zacząć jeść to ciastko. I to chyba dobrze. To dobrze czy niedobrze? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. To znaczy, utwór, który powinien troszeczkę chyba rozbić człowieka. Jakby tak nie było, to było, znaczy, że źle zagraliśmy. Ale już jednego jestem pewien, Aneta, że twój wokal, a właściwie twoje uczestnictwo wokalne w tej muzyce powoduje, i to chyba jest na plus, bo niektórzy brzmią bardzo z przodu, niektórzy brzmią bardzo z tyłu, ale ja już chyba wiem, tak dla samego siebie, teraz powiem to przez radio. Ten wokal powoduje, że odbieram w pewnym sensie waszą muzykę jako muzykę instrumentalną. I to miał być komplement. Mi nie przeszkadza, dzięki wielkie. Super. Super, no Unfolded, czyli ta piosenka przed chwilą właściwie spowodowała kolejną recenzję, którą chce mi się wypowiedzieć, ale wy jesteście dziwni muzycznie. To też bardzo dobrze. Ten numer prawie nikomu się nie podoba na koncertach. Wszyscy podchodzą i mówią, ale ten, a tam wszystko było dobrze, nikt się nie pomylił, bo chyba mieliście, odebraliście różne tempa, a ja mówię, nie, no właśnie wyszło perfekcyjnie. I byłam świetnie zadowolona, ja się tak zawsze przy nim świetnie bawię, bo gram sobie na gitarze i no, mam nadzieję, że może gdzieś będę jeszcze grać kiedyś. To ty grasz na gitarze? Ja ten szum robię. Znaczy nie, no tej chłanych gitar to ja nie gram, nie, panie proszę. To... Pan Bartosz przed chwilą na ofensywnym Facebooku napisał też rzecz, która na pewno jest komplementem. Czy to naprawdę live? Wow, szacun. No to naprawdę live. Wiecie co? W dotychczasowych recenzjach z waszych występów pojawia się często, nie wiem o co chodzi, ale chciałbym, żebyście to rozwinęli, motyw koncertu w Łodzi. Cóż to było? Koncert? Jakiś niedawno zagrany koncert w Łodzi. Sprzed tygodnia. Aha. Zagraliśmy support przed zespołem Rebeka. No. Co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pierwszy bardzo taki duży koncert. Bardzo nam się podobało. Cieszyliśmy się, że ludzie przyszli już na support, także przyjęcie było bardzo fajne. A ile do tej pory graliście koncertów? Dzisiaj to jest, żeby dobrze pójść, siódmy koncert w ogóle. Chyba żartujecie. Naprawdę. Nie. Proszę sobie nie robić żartów z anteny. Naprawdę? Nie, zaczęliśmy grać kiedy? Miesiąc temu? Naprawdę. Wcześniej był to projekt wyłącznie studyjny i ja myślałem, że na tym to się zakończy, bo po prostu zaczęliśmy to nagrywać z mojego niespełnienia muzycznego, żeby nagrać płytę i nagle się ludzie znaleźli, którzy chcieli, żebyśmy grali koncerty. I dopiero potem trafiliśmy do Łodzi i teraz gramy tutaj. Siódmy raz w ogóle? O-o. No dobra, to na przykład jak będzie 77, to jak to będzie brzmiało? Świetnie. Świetnie. Okay. Mamy nadzieję, że też tutaj. Że też to. O, widzisz, to jest. O, tak, a to jest ładna liczba, to warto podkreślić w radiu. To jest piękna riposta, Aneta. Piękna. Proszę Państwa, proszę klikać, proszę lubić, proszę dodawać sił, otuchy, kciuków, czegokolwiek. Pięknie to brzmi, chociaż to też naprawdę miał być komplement. Są dziwni muzycznie. Super. Zimowa, piękny klimat. Część trzecia, to teraz będą trzy utwory. Uwaga, uwaga, przed nami. Thank you. song on an empty floor for nothing. Pod tytułem I'm No Remedy. Bardzo gorzki faktycznie. Jak teraz zastanawiam się nad sobą, to chyba zgłoszę się do psychologa jednak. A już w tym momencie czas troszeczkę państwu poluźnić. All Outside. Bardzo chyba najbardziej pozytywny numer. Przynajmniej na tej nadchodzącej płycie. Try. podziękujcie Lynchowi. No, ale ja wam i my wszyscy chyba przede wszystkim wam dziękujemy. I'm No Remedy, All of Sight i Moments. Zespół Zimowa, proszę zapamiętać tę nazwę. Proszę was tylko, bo właściwie tu komentarzy żadnych być nie powinno. Płynie to sobie wszystko pięknie. Odzew chyba macie spory i mam nadzieję, że ten piątek coś zmieni w waszym artystycznym życiu. Powiedzcie tylko o projekcie, dzięki któremu możecie potencjalnie wydać płytę. Cóż to jest? No tak, zdecydowaliśmy się na niezależność. No, zdecydowaliśmy się. Delikatnie, że zostaliśmy zmuszeni życiem, ale no, głównym celem tego projektu jest to, żeby wydać płytę. Mhm. I w tym momencie zdecydowaliśmy się, żeby znaleźć te środki na wydanie płyty wśród słuchaczy, którzy byliby skłonni wesprzeć ten projekt. I założyliśmy bardzo ładny profil na, jeśli mogę powiedzieć, tak? Tak, śmiało. Wspieramkulturę.pl. Mhm. Możecie wesprzeć właśnie taką dziwną, mroczną kulturę, jak my. Są tam fajne prezenty, różne przewidzieliśmy, bardzo dziwne niektóre, a niektóre zupełnie standardowe. Na pewno taka nawet przedsprzedaż tych płyt nam bardzo, bardzo, bardzo pomoże. Chcielibyśmy uzbierać i nie ukrywamy, no może na urodziny Michała w lutym byłby już krążek w sklepach, prawda? Dzięki wam. Super. Wspieramkulturę.pl. Powiem tylko, że tak. Aneta Maciaszczyk śpiewa i robi wszystkie rzeczy na wszystkich instrumentach elektronicznych. Michał Mentel to samo. Michał Husak pięknie gra na gitarze. Jakub Buczek na basie. Znakomity kolektyw. Jesteście zlani ze sobą w jeden piękny artystyczny kolaż. Naprawdę, pięknie to odbieram. I teraz mam do was taką prośbę. Jest ostatni utwór przed nami, Cover the Fall. On zresztą też znalazł się na tej epce, którą dostałem swego czasu od Darka, waszego przyjaciela i dobrego ducha. A jeszcze powiem, że mentalnym członkiem zespołu jest David Lynch. Wodzisław Śląski, zespół Zimowa. Proszę gdziekolwiek się dodawać do nich i klikać i lubić to i w ogóle i rozprzestrzeniać ten piękny smutek dalej. Cover the Fall przed nami. Zostawiam wam teraz, inaczej, zostawiam was teraz na 8 minut do północy. Co zrobicie po tym utworze, to wasza sprawa. Jeśli umiecie improwizować, to zróbcie to. Jeśli chcecie zagrać coś jeszcze, to zróbcie to. Wiem, że trochę was wsadzam na minę tymi słowami, ale trudno, bo niby dlaczego nie. Antena należy do was. Ja tylko powiem, że Michał Jakubik, Anna Gacek i Piotr Stelmach i nasza obsesyjna ekipa Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa i podczas obsesji zespół Zimowa, a teraz ten czas macie do wypełnienia tylko i wyłącznie wy. Bardzo proszę. I to będzie piękna dobranocka. Gramy.